sajf Malti. Biex is-sajf ikun jista' jissejjaħ Malti, irid ikollu dik xi ħaġa li tiddistingwih mis-sjuf tal-pajjiżi l-oħra. Allura x'inhu dak li jagħmel is-sajf Malti? Forsi l-ġranet sħan u xemxin? Ma naħsibx għax jekk tmur f'pajjiżi oħra, partikolarment dawk Ewropej, xorta se tispiċċa bl-istess kanta li jiena tagħhom xi sħana. Il-baħar vera imdawrin b'tanbajjiż bih fil-gżejjer Maltin, imma daw issibhom ukoll jekk tmur fi gżejjer oħra. Ejja ngħidu li għall-inqas ikollok esperjenza simili. X'i ngħidu dwar il-festa? Naħseb din hija l-ħaġa li tara fis-sajf Malti mis-sjuf ta' pajjiżi oħra. Il-festa tanti parti intrinsika mis-sajf ta' Malta li toġbok jew ma toġbokx b'xi mod se titkellem dwarha. Biżejjed kont qed issuq u s-Siberja telaqlek it-triq tajt għax bil-ħaqqa u l-festa m'hemmx tagħmel li koll indur id-dawra. Jew forsi tkun diħel ħelu ħelu f'nasa ħelwa u d-long tisma' bubum u tajt is-santa dal-mortali kif ġanġuli widnejja ta' kull sena di iġri tgħaddi din il-festa. Din tista' tkun bil-kontra wkoll ngħidu aħna hija ħdej il-baħar u tara l-mortali. Hemm fejn qed jisparaw. Imma dawk mhux dil-ġimgħa l-festa, le? Jaf ukoll tkun għaddej mit-triq u tara xi pavaljun l-hawn u l-hemm, xi kolonna tistenna l-istatwa tagħha, kważi toħroġ naturali, qed jarmaw wara ġejja l-festa. U jekk ma tkunx mir-raħal, għandhom il-festaw. Għax ir-raħal jibda jiddandan bil-biss tal-festa minn kmieni, bħalli kieku tfakkira li n-nies tal-post il-festa fil-qrib. Fil-fatt bħalma r-raħal jiżejjen mill-aħjar, hekk ukoll kull min beħsibu jinżel għall-festa. Dakinhar il-koll inġabru għal-għenija fil-pjazza tar-raħal bl-isbaħ il-biss, jew nixru ħwejjeġ ġodda, imma nerfawhom ħalli nżanżuhom għall-festa. Qisi taħsiblu kmieni biex issib post tajjeb. Stenna li ssib ruħek fir-rassa, wieħed jinbuttak minn hemm u ieħor joqtok minn hawn. Minkejja dan dak il-mument li tara l-vara ħieġa mill-Knisja, il-folla tingħaqad f'kor spontanju biex tkanta l-innu popolari, fost iċ-ċabċib ma jaqta xejn u dmuh nieżel mill-għajnejn ma tbidlu ma xejn. Jekk mal-ħin jibda jafsek il-ġuħ, tinkwita xejn għax fil-festa naħsbu għal dan ukoll, issib gabbani tal-ikel armati fiż-żewġ naħat tat-toroq. Anke d-deżert ta' koperta, għax wara tieqaf sant tal-qubbajt, sant tad-donuts jew tal-ġelat u jkollok ikla kompluta. Issib ukoll il-banda tar-raħal, sinonima mal-maltempata tal-karti, magħmula minn pitazzi tal-iskola mqattajn. Ħirqana nissennew il-banda tgħaddi mit-triq tagħna, u aħna mill-galerija bl-istrixxi tal-karti lesti f'idejna, mal-punt li l-banda tgħaddi minn taħtna. Arana nagħmlu x-xita tal-karti għal fuq il-bandisti. Daw karhom jitfarfu mill-karti u jarxu fl-istrument li ma jmurx daħlet xi strixxa ġo fih. F'qalbhom jixtiequ li magħhom kellhom umbrella. X'in is-sema jiswiet inżejnuh pinsellati kuluriti ta' mortali. Is-sema jinbidel ftila u tara stampa wara stampa tixel fis-sema. L-axqa tagħna nġibu s-siġġijiet tal-injam, innaqru naqra karawet. Unqattaw sija satej ngħidu kelma. Inħarsu lejn is-smewwiet insegu l-ispettaklu tan-nari kulurit. Din il-festa fi ftit kliem, din il-kultura Maltija fi ftit kliem, dan is-sajf Malti fi ftit kliem, għax ngħiduha kif inhi, tħobba jew ma tħobbix, il-festa tibqa' l-marka tas-sajf Malti, jalla kulħadd japprezza ġawra unika għandna u naħdmu biex nippreservawha. Nirringrazzjakom.